Ilem. Substanță primordială din universul arhaic zis protonatură, un arhetip al materiei în forma ei pură, o supă densă neînchipuit de fierbinte, configurând elementele simple în ascendențele firii, neutroni și protoni, electroni, mișcându-se liber în orizontul evenimentelor. Un ocean furtunos de plasmă fierbinte, într-atât de energic și dens, exploziv, invaziv, peste măsură, de neimaginat de om în cuvinte. Ilem, chintesență de energie pură, se topește în sufletul nostru poem, colosală arsură, dulce blestem smulgându-și cuvântul din propria-i gură, un poem încercând să ne explice rând pe rând, transformat ca formă și măsură într-un soi de armură, de unde venim și cum am ajuns până aici, în sânul materiei, sub învelișul unui banal atom, întruchipând universul cu vasta-i arhitectură, ceea ce, în originar, noi am fost și suntem în fond ca structură, om și natură. Tot mai palid, mai încețoșat din proto-universul străvechi, sângele nostru iubito zvâgnește în urechi cum sunetul ecou prin alchimite suflet stelare, în lumina fosilă izvorul matricial se ascunde. Ah, prin radiația cosmică, de fond, de microunde, până la capătul timpului noi privim în trecut, până în locul în care, în tainițele gravitației, fiorul nestins al creației și al divinației, rescriu poemul lumii noastre caduc. Până când misterul, în profunzim inelul vieților noastre pătrunde, de parcă zilele toate, desferecate de apururi imunde, s-ar destrăma în etern nesfârșit, ca într-un proiect reciclat, într-un mit menit a surprinde în veșnic reversul, dintr-o fărâmă de timp, multiversul. Ilem, o substanță pură din era de foc, primordială, a unui poem pe măsura imaginației, izvodind elementele firii, îngerești o seminte prin tot ce am fost, suntem și vom fi. Necuvinte, așezăminte de suflet pulsând pe firul subțire al creației, din inima unui poem sălbăticit de cuvinte, un poem conceput înainte de a ști ce înseamnă universul știut într-un gând, început dinainte de a percepe luminii textura, universul cuvântului, versul măsura, ritmul aversul.